Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, pierwszy dzień maja, jest 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Członkostwo Polski w Unii zostało osiągnięte ponad politycznymi podziałami, podkreśla premier i apeluje do polityków. O co o tym za chwilę w serwisie Trójki. Lider partii Razem podczas pierwszomajowego wiecu zapowiada walkę o prawa pracowników. W lasach jest bardzo sucho. Proszę Państwa, proszę nie używać ognia otwartego. Prosi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. 15 lat temu wykonaliśmy przełomowy krok w naszej historii. 1 maja 2004 roku Polska na dobre włączyła się w projekt Zjednoczonej Europy Wolnych Narodów. Dołączyliśmy do Unii Europejskiej, mówił wieczorem premier w specjalnym orędziu. Mateusz Morawiecki zaapelował także do polityków ze wszystkich partii. W ciągu ostatnich 30 lat dokonaliśmy trzech wielkich rzeczy. Obaliliśmy komunizm, wstąpiliśmy do NATO i weszliśmy do Unii Europejskiej. Teraz razem walczmy o naszą przyszłość. Apeluję do wszystkich sił politycznych. Wspierajmy się, bo taka jest istota demokracji. Ale nie podważajmy naszej pozycji w Europie. Nie podważajmy polskiej racji stanu, naszego prawa do wolności i solidarności. Premier zaznaczył, że Polska po przystąpieniu do Unii nie zatrzymała się, wręcz przeciwnie. Przez ten czas zmieniła się bardziej niż się tego spodziewaliśmy, a każdy Polak dołożył do tego swoją cegiełkę, mówił Mateusz Morawiecki. Polska ciągle nie jest krajem sprawiedliwości społecznej, nie jest krajem sprawiedliwym dla pracowników. To już słowa lidera partii Razem, Adriana Zandberga. Lewica Razem, koalicja zrzeszająca partię Razem, Ruch Sprawiedliwości Społecznej, Unię Pracy i organizacje społeczne reprezentujące m.in. lokatorów w Łodzi świętowała 1 maja. Mamy świetny wzrost gospodarczy. Gospodarka się rozwija, Polska ma silną gospodarkę. Najwyższy czas, żeby skorzystali z tego polscy pracownicy. My nie kupujemy tego, że mamy poczekać kolejnych 30 lat albo i 50 i dopiero wtedy płace się wyrównają. Nie. Mamy narzędzia, trzeba zacząć forsować podwyżki płac. Państwo może przyczynić się do tego przez przyjęcie mądrego mechanizmu europejskiej płacy minimalnej. Adrian Zandberg, który jest kandydatem do Parlamentu Europejskiego, przekonywał, że Lewica Razem idzie w tych wyborach, żeby głos pracowników był w końcu słyszalny. W serwisie Trójki kolejne tematy. Na rowerzystę, który przemierzał szlak wzdłuż przełomu Dunajca po słowackiej stronie, spadło podcięte przez bobry drzewo. 39-letni Polak z urazami barku na pokładzie śmigłowca został przetransportowany do szpitala w Popracie. Wielu Polaków wyjechało na długi weekend, odpoczywają m.in. w lasach i w ich pobliżu. Nie ma zakazu wstępu do lasów, ale komendant główny Państwowej Straży Pożarnej przypomina, że zagrożenie pożarowe jest duże. Generał Leszek Suski powtarza apel. Proszę Państwa, proszę nie używać ognia otwartego. Żadnych ognisk. Przepisy mówią 100 metrów od lasu. Musi być odpowiednio to zabezpieczone, obłożone kamieniami. Musi być odpowiedni środek tam gaśniczy, czy piach, czy woda, którym moglibyśmy to ugasić. Ale proszę nie rozpalać ognisk. Proszę również nie korzystać z grilli. Ten węgiel, który tam, czy brykiety, które spalamy, jest bardzo gorący. Bardzo często nie czekamy. Myślimy, że już jest chłodny, wysypujemy gdzieś na ziemię, a potem dochodzi do pożaru. Komendant przypomina, że teraz, kiedy ściółka leśna jest bardzo sucha, przyczyną pożaru może być nawet niedopałek papierosa. Tylko wczoraj strażacy do pożarów lasów i traw wyjeżdżali prawie 150 razy, a ze statystyk wynika, że prawie 90% pożarów odpowiada człowiek. Ponad 60 osób zatrzymała policja w Petersburgu podczas marszu pierwszomajowego przebiegającego pod hasłem wolnych wyborów lokalnych. Według świadków funkcjonariusze sił porządkowych byli brutalni. W całej Rosji zatrzymano ponad 100 działaczy ugrupowań ruchów opozycyjnych. Z Moskwy nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W całej Rosji 1 maja odbywały się marsze z okazji Święta Pracy zorganizowane przez lokalne władze i centrale związków zawodowych. Równolegle pikiety i happeningi zorganizowali działacze ruchów i ugrupowań opozycyjnych. W trakcie antykremlowskich demonstracji wznoszono hasła w obronie wolności słowa i zgromadzeń oraz domagano się zaprzestania represji wobec oponentów władz Rosji. Według portalu OWD Info w Petersburgu policja rozpędziła jedną z kolumn pochodu pierwszomajowego, w której maszerowali opozycjoniści z inicjatywy Zjednoczeni Demokraci. Świadkowie poinformowali, że funkcjonariusze OMON zatrzymywali przede wszystkim osoby trzymające plakaty z hasłami Putin nie jest wieczny i władza należy do narodu. Radio Swoboda podało, że część zatrzymanych została pobita przez policjantów. Portal OWD Info odnotował, że do zatrzymań doszło również w Moskwie, Kursku, Pietropawłowsku, Kamczackim, Machaczkale, Nowosybirsku i w kilku innych miastach Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje o 23:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla Pomorza i województwa zachodniopomorskiego. W porywach wiatr może wiać z prędkością do 85 km na godzinę. Przelotne opady deszczu w nocy na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, początkowo także burze. W miejscowościach podgórskich popada deszcz ze śniegiem, w górach śnieg na termometrach od 5 do 9 stopni. Jutro i chmury, i słońce, miejscami słabe opady deszczu. Na południu kraju będzie najcieplej, tam 17-19 stopni, na północy od 12 do 15, a na wybrzeżu około 10. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W szufladzie sprawdź. Nie ma. Na Pawlaczu patrzyłaś? Przed chwilą nic. Gdzie ja ją ostatnio widziałem? Tato, na balkonie. No nie wiem, taka mała? Flaga to flaga. Nieważne jak duża jest wasza flaga. Ważne, że ją wywieszacie. 2 maja. Święto flagi. Wywieźcie swoją. Ogłoszenie społeczne. Białe plamy. Witam Państwa w kolejnej audycji pod tytułem Białe plamy. Mirosław Biłaszko. Dziś obchodzimy 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jesteśmy już w Unii Europejskiej. Czy będzie żyło nam się lepiej? O ile wzrosną nasze płace i czy ich wzrost zrekompensuje wzrost cen towarów w sklepach? Czas pokaże, jak będzie. Ale również te kraje, które wchodziły wcześniej do Unii, zadawały sobie podobne pytania. Obawiały się chociażby wzrostu cen towarów i usług, przypomina Marek Zuber, główny ekonomista TMS. A życie pokazało, że nie było znacznego wzrostu cen i nie trzeba było się tego obawiać. Nic takiego się nie stało. Nic nie wywołało jakichś gwałtownych wzrostów, a jeżeli to były one spowodowane właśnie przez jakąś, no powiedzmy, mini panikę, czyli raczej przez samych konsumentów, którzy po prostu obawiając się zaczęli kupować i rzeczywiście te ceny wzrosły. Mamy fantastyczny przykład w Polsce. Chodzi mi oczywiście o cukier, gdzie dokładnie taki sam mechanizm wystąpił. Prawda jest taka, że niektóre ceny również w tamtych krajach wzrastały, ale inne z kolei spadały i generalnie nie można powiedzieć, żeby wejście do Unii Europejskiej spowodowało jakiś gwałtowny wzrost cen. Ale trzeba też pamiętać, że w zupełnie innych warunkach wchodziły do Unii Europejskiej takie kraje jak Portugalia, Hiszpania czy Wielka Brytania. Przede wszystkim nie było tak bardzo do końca zliberalizowanego rachunku obrotów kapitałowych, zauważa Piotr Szpunar z Narodowego Banku Polskiego. Trzeba powiedzieć, że inflacja, czyli ogólny wzrost poziomu cen w tych krajach po wstąpieniu do Unii wcale nie wzrosła. W niektórych tak, ale wynikało to z różnych przyczyn. W większości krajów inflacja spadała, ale była ta inflacja wówczas na dość wysokim poziomie, nawet z dzisiejszego punktu widzenia Polski, bo to było nawet 15% w niektórych krajach. Natomiast nie odnotowano specjalnego wzrostu inflacji w latach, w których te kraje wstępowały, na przykład w 1986 roku dla Portugalii czy Hiszpanii. W Portugalii nawet nastąpił istotny spadek inflacji. Także wejście do Unii to nie oznacza drożyzny, prawda? Mimo że poziom cen w tych krajach był znacznie niższy niż poziom cen wówczas w krajach tej poprzedniej starej Unii, to jednak wyrównanie poziomu cen nie nastąpiło. Dlaczego? Dlatego właśnie, że kraje te były po prostu biedniejsze. Jak widać, ekonomiści uspokajają, nie powinno być drożej po 1 maja. Ceny jednak wzrosną, bo wchodzi w życie nowa ustawa o podatku VAT. Wyższy więc będzie VAT chociażby na materiały budowlane. Ale czy będą rosły ceny innych towarów? To zależy tylko od nas, mówi Marek Zuber, główny ekonomista TMS. Pamiętajmy, że jeżeli my będziemy wierzyć w to, że ceny wzrosną, to będziemy się zachowywać tak, jakby te ceny miały wzrosnąć. A to oznacza, że będziemy na siłę kupować i rzeczywiście wywołamy ten wzrost cen. Najlepszym przykładem jest tutaj cukier. Unikajmy tego typu sytuacji. Naprawdę nie ma podstaw, aby wejście do Unii Europejskiej mogło spowodować drastyczny wzrost cen. Ja bym powiedział nawet znaczny wzrost cen. Jeśli jakieś rzeczy będą droższe, to będą również takie, które potanieją. A jak będzie z naszymi płacami? Sięgnijmy do historii, gdy Grecja, Hiszpania i Wielka Brytania wchodziły do Unii Europejskiej. Urszula Sztanderska z Uniwersytetu Warszawskiego. W Grecji płace rosły, ale to był bardzo specyficzny przykład. Właśnie płace wyprzedzały wzrost produktywności pracy. i w Grecji w efekcie okazało się, że rosną koszty pracy, produkcja rośnie bardzo wolno i jakby Grecja nie rozwiązuje swoich problemów długoterminowych. Wzrost płac plus świadczeń socjalnych jeszcze był jednym z czynników, który można przypisać negatywny wpływ na rozwój Grecji. Natomiast w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii tak zwane jednostkowe koszty pracy, czyli udział płac w kosztach ogółem, nie zwiększał się. To oznacza, że płace dostosowywały się do wzrostu produktywności. Ludzie odczuwali, że jest im lepiej, ale to nie było hamulcem rozwoju. U nas w ocenie ekonomistów raczej nie powtórzy się grecki wariant wzrostu płac po wejściu do Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że płace nie wzrosną. Wzrosną, lecz będzie to wynikiem ożywienia naszej gospodarki, a nie wejścia Polski do Unii. Czyli sami sobie zapracujemy na podwyżkę płac. Mam dużo wątpliwości po prostu. Ja się pewnych rzeczy sama obawiam. Boję się na przykład po reklamach w telewizji, które gdzieś tam kiedyś poglądałam, jak to się stało na Zachodzie. Jak zobaczyłam, jak poprzeliczano tam te marki na te euro, to mnie to przeraziło. Nie to, żebym tak ramiona otwierała i już. Boję się, mam pewne wątpliwości, ale mówię, wydaje mi się, że innych możliwości na dziś nie mamy. Musimy. Wierzę, że teraz widzę po przemianach, które się dokonały w naszym kraju, że musi być lepiej. Myślę, że w perspektywie iluś tam lat na pewno to będą korzyści dla Polski. Wynikały z tego, że wstąpi do Unii. Objechałem tę Europę, mówiąc krótko, i trochę świata, także ją znam i myślę, że to jest wybór właściwy, należy, będę głosował za. Tak mi się wydaje, że moja rodzina, my wszyscy jesteśmy już w Unii Europejskiej przynajmniej od 10 lat. Przestrzegamy prawa, staramy się żyć zgodnie z tymi wartościami, które są ponadczasowe i ponad podziałami. Moje dzieci, a są to dwaj synowie, kształcą się na najlepszych uczelniach w tym kraju, bo na Uniwersytecie Warszawskim i na SGH. I oni już w tej Europie, że tak powiem, są. No najgorsza jest bariera językowa dla naszego pokolenia, bo dla naszych uczniów ona już zniknęła. Uczniowie naszej szkoły od 5 lat podróżują po Europie i radzą sobie doskonale. Wybieram się z całą moją rodziną, chociaż troszeczkę rozbita, bo w Warszawie i tutaj, ale idziemy wszyscy i wszyscy głosujemy tak. Dla ludzi, tych prostych ludzi, będzie bieda. Bezrobocie większe na pewno. Zakłady poniszczone. Ja jestem tak w połowie jeszcze. Ani za nie, ani za tak. Niezdecydowany jestem. Musi mnie ktoś bardzo mocno przekonać do tego, żebym w ogóle szedł. Dużo rzeczy za naszymi plecami zostało zrobionych przez rządzących. Najpierw to trzeba było się spytać społeczeństwa, czy w ogóle chce iść do Unii, a dopiero później negocjować. A oni zrobili odwrotnie. Trzeba było społeczeństwo informować też dużo wcześniej o korzyściach i o negatywnych stronach, a nie dopiero teraz za 5:12 społeczeństwo za wszelką cenę przekonywać do tego, że musimy za wszelką cenę wejść, bo jak nie wejdziemy, to się stanie tragedia w Polsce. Dla mnie to jest źle, dla młodzieży jest dobrze, po prostu. Unia wyjdzie, nie spełniamy warunków, bo mamy małe pomieszczenia inne i zostajemy w wieku 50 lat żoną bez pracy. No, taka jest prawda. I nie wiem, i się zastanawiam, a mam córy, które studiują i dla nich to jest przyszłość, tak? No, tak to wygląda z mojej strony. Ja zaprosiłem dziś księdza profesora Piotra Mazurkiewicza i doktora Czesława Bieleckiego. Ale na wstępie chciałbym trochę prywatną sprawę załatwić. I tutaj proszę i Państwa słuchaczy, i gości o zrozumienie. 5 lat temu osoba, której przyjaźnią miałem okazję cieszyć się, pani profesor Barbara Otwinowska, zajmująca się, tak jak ja, problemami Unii, ale Unii z czasów wojny Jerzego Brauna, bardzo prosiła mnie, żebyśmy coś zrobili, żeby opisać tę Unię z czasów wojny, te idee tych ludzi, którzy w czasie wojny, w czasie okupacji niemieckiej, sowieckiej, planowali, koncypowali pewne rzeczy na urządzenie Europy. Jeśli Państwo pozwolą, to chciałbym przynajmniej ze 2 akapity z tekstu, który Basia Otwinowska przygotowała, a Państwu zacytować na wstępie. Barbara Otwinowska o polskim projekcie Unii. Być może podobne idee pojawiały się już przed wojną w kręgach chrześcijańskiej demokracji jako antidotum na wzmagający się ówcześnie skrajny nacjonalizm, ale w Polsce unionizm przybrał w latach II wojny światowej kształt zarówno filozoficzny, jak i społeczny oraz polityczno-historiozoficzny. Stał się też ważnym segmentem polskiego ruchu oporu w latach 1940-45, a także w pierwszych latach powojennych. Autorem i inspiratorem tej koncepcji był Jerzy Braun, pisarz, filozof i mąż stanu, ostatni delegat niezawisłego rządu polskiego przebywającego na emigracji. Jego gorąco lansowany projekt obejmował w pierwszym rzędzie Unię krajów słowiańskich, a na dalszym etapie Unię całej Europy. Jeśli taka postawa jednego szlachetnego człowieka może wzbudzać zdziwienie, to drugim zdumiewającym i znamiennym faktem jest szeroki, jak na czasy wojennej konspiracji, rezonans jego myśli w kręgach polskich elit intelektualnych i duchowych. Dopiero trwające ostatnio badania ukazują zaskakująco rozległy obszar Unii, organizacji konspiracyjnej stworzonej przez Brauna i jego przyjaciół, która z jednej strony walczyła z wrogiem, przypomnijmy zgrupowanie Krybar bijące się w czasie powstania na Powiślu, a z drugiej wybiegała myślą w lata powojenne, projektując wyzwoloną od przemocy i nienawiści przyszłość, nawet wspólną z aktualnym okupantem, Niemcami. Wśród członków Unii znajdujemy znakomitych przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, humanistycznych, politycznych, ekonomicznych i innych, architektów, artystów i pisarzy, działaczy społecznych i religijnych, a także polityków współtworzących struktury polskiego państwa podziemnego. Do członków lub sympatyków Unii należeli również niektórzy duchowni, jak ksiądz kardynał Adam Sapieha, metropolita krakowski, oraz przyszły papież Karol Wojtyła, artysta teatru rapsodycznego, który dopiero w momencie wejścia do seminarium oddał w tej nowej sytuacji życiowej swoją konspiracyjną legitymację. W intelektualnych kręgach Unii dyskutowane były i tworzone projekty zabudowania nowymi treściami powojennego świata, ale też przede wszystkim własnego i rozdartego, spustoszonego kraju. Prestiż tego środowiska wzmocnił znacznie Radę Jedności Narodowej, podziemny parlament, czego dowodem stały się nominacje Jerzego Brauna na jej przewodniczącego po aresztowaniu Kazimierza Pużaka, a wkrótce potem na stanowisko ostatniego delegata rządu na kraj po ustąpieniu Stefana Korbońskiego. W tym kręgu powstawały cenne inicjatywy kulturowe. Już w czasie wojny Wszechnica Narodowa, Instytut Europy Środkowej, wspomniany Teatr Rapsodyczny, pisma konspiracyjne takie jak Naród, Kultura Jutra czy Miesięcznik Literacki. W podejmowanych inicjatywach patriotyzm i uniwersalizm nie były w kolizji, tak jak nie wykluczają się wzajemnie w cywilizacji chrześcijańskiej. Powojenne losy Polski nie sprzyjały kontynuowaniu tego typu dalekosiężnych prac i koncepcji, które nie godziły się z komunistycznym postulatem walki klas, głosiły braterstwo krajów słowiańskich, a także szerzej krajów europejskich, jednak bez ponadnarodowego kosmopolityzmu, będącego w sprzeciwie z demokratyczną i niepodległą myślą Polaków. To też wielu członków Unii znalazło się w stalinowskich więzieniach, łącznie z Jerzym Braunem, skazanym na dożywotnie pozbawienie wolności. Po 8 latach ciężkich więzień powrócił do rodziny i społeczeństwa, ciężko chory, lecz niepokonany. Ostatnie lata życia spędził w Rzymie i w podróżach, które wypełniał wykładami wygłaszanymi w Europie i Ameryce. Barbara Otwinowska. Szanowni panowie, na wstępie chciałbym was zapytać o wcześniejsze możliwości przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Pan, panie Czesławie, wówczas był aktywnym człowiekiem i czy przed 2004 rokiem były takowe możliwości? Moim zdaniem były. ale zabrakło po stronie ówczesnego rządu AWS-u determinacji. Próbowałem skłonić do tego premiera Buzka, bo przypomnę, że było to po dramatycznej końcówce konfliktu bałkańskiego. To była interwencja sił NATO w Kosowie. Nasza wielkoduszna reakcja na to, że nawet Serbowie chrześcijanie nie mają prawa prześladować europejskich muzułmanów. No i wówczas właśnie była taka, był taki bardzo silny trend, który ja mogłem z pozycji przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, mogłem się z tym stykać na Zachodzie, żeby przybliżyć Bałkany i otworzyć Bałkanom jakąś drogę do Europy, ale mogliśmy my, to znaczy trójka, Węgry, Czechy i Polska, wejść szybciej do Unii Europejskiej. Pamiętam, że wówczas sprawdziłem u stosownych urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy to acquis communautaire, te 120 czy 150 tysięcy stron dorobku prawnego Unii Europejskiej jest do skonsumowania. Okazało się, że część tych dokumentów już była przez poprzedników tego rządu przetłumaczona, tylko ktoś paczek nie otworzył. No i stwierdziłem po sprawdzeniu, że to jest możliwe. Bardzo namawiałem na to i premiera Buzka, i byłego premiera Mazowieckiego, który był szefem Komisji Integracji Europejskiej. No ale jakoś, ponieważ to wykraczało poza moje ciasno rozumiane kompetencje szefa Komisji Spraw Zagranicznych, można powiedzieć, pokonała mnie tyrania status quo. Okazało się, że nie wyczuto tego momentu historycznego. A uważałem, że to była dla Polski wielka szansa, bo mogliśmy wejść trójką silną. Polska była niewątpliwym liderem przemian w Europie Środkowej i Wschodniej, a poza nami to był peleton drobnych krajów i uważałem, że to nam da lepszą pozycję. No ale często tak bywa, proszę państwa i proszę panów, w historii, że ktoś nie wyczuwa tego momentu, jakieś małe ambicje, jakieś biurokratyczne opory powodują, że się tego nie wykorzystuje. No i weszliśmy w tym peletonie późniejszym i zrobił to rząd SLD-PSL. A chciałbym teraz księdza profesora zapytać o kwestię przystąpienia. W Polsce, w ówczesnej Polsce różnie podchodzono, że tak powiem, do kwestii integracji. Oczywiście było to spełnienie tego snu Polaków po kilku pokoleniach powrotu do Europy. Ale wydaje się, że dosyć istotną rolę w tym odegrał też Kościół katolicki i, jak mówimy, nasz papież. Jeśli patrzymy na Jana Pawła II, to jest ciekawe, że tak, po pierwsze, tuż przed wyborem na papieża kardynał Wojtyła ogłosił w jednym z czasopism włoskich tytuł „Gdzie są granice Europy?”. I w artykule pod takim tytułem wyraźnie mówił, że te granice sięgają tam, gdzie chrześcijaństwo. I w związku z tym te państwa, które są pod okupacją sowiecką, także mają prawo członkostwa w zachodnich organizacjach. Natomiast jeszcze w 1978 roku było spotkanie z przywódcami EWG i tam papież wygłosił mniej więcej taki tekst: w części Europy, którą wy reprezentujecie, no, jakby podkreślając, że to jest fragment, to co jest w strukturach EWG. Płuca, drugie płuca, tak. Daleko jeszcze było do tego jednego płuca, w tym sensie, że to jest 78 rok, więc jeszcze do naszego 2004 roku było kilka rozszerzeń. Więc to był ten fragment Europy, a jednocześnie wtedy, kiedy istniał komunizm, papież mówił o tym, że wszystkie państwa europejskie mają prawo do tego, żeby uczestniczyć w integracji kontynentu i w tych zachodnich strukturach. W jakiś sposób reakcje polityków zachodnich na to są opisane w Centesimus Annus, to znaczy encyklice, która już jest napisana po upadku komunizmu, gdzie jest taki wątek, że wydawało się, że tamten system, który powstał w wyniku wojny, no, poprzez potem układy jałtańskie, może być obalony tylko przez kolejną wojnę. To jest argument używany przez zachodnich polityków przeciwko Janowi Pawłowi II, że zaczepianie komunizmu i próba gdzieś przesunięcia tej granicy w Europie zakończy się trzecią wojną. Ale wiemy, że zakończyło się to zupełnie inaczej. Również jest to podkreślane, że istotny był w tak zwanej trzeciej fali demokratyzacji, czyli nie tylko tutaj w Europie Środkowej, ale począwszy od tych lat 70. na świecie, istotny był wkład religii i chrześcijańskich kościołów. Tego doświadczyliśmy tutaj w Polsce. I potem, już po upadku komunizmu, była kwestia jakby skonsumowania tego zwycięstwa. My pamiętamy to, co już się działo w pobliżu 2004 roku, kiedy wszystko było przygotowane i ten slogan od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, ale ukuty w tym znaczeniu, żeby dać jasny sygnał, bez specjalnych jakichś takich dywagacji. Jasny sygnał czego? W tym sloganie jest tak naprawdę wyrażona ta myśl, że zawsze należeliśmy do Europy. Że to nie jest jakaś nowa decyzja, tylko Polska zawsze, od zawsze przynależała do tego zachodniego kręgu cywilizacyjnego. I tam jest nasze miejsce. Ale chciałbym powiedzieć, że w roku 1976, chwilę przed powstaniem Komitetu Obrony Robotników, powstało Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Ja dwa lata później dołączyłem do tej organizacji i akurat PPN, odpowiadam na ten problem, jak Europa może się połączyć bez wojny, akurat PPN bardzo jasno mówił o potrzebie zjednoczenia Niemiec, potrzebie takiego zjednoczenia, któremu towarzyszyć będzie szersza integracja europejska i która będzie wiązać Niemcy w ten sposób w Europie jako członka Unii Europejskiej, która stworzy sytuację bezpieczną dla tych krajów, które niegdyś były przedmiotem agresywnej polityki niemieckiej. No i nie ma co ukrywać, że ten straszny dylemat, który stał przed nami przez ostatnie ponad 200 lat między Niemcami a Rosją, ten dylemat nasza obecność w Unii Europejskiej rozwiązuje pod warunkiem, że rozumiemy, jakie powinny być relacje nasze na wschodzie, na naszych dawnych kresach. To jest to, co kultura Jerzego Giedroycia nazywała krótko ULB i Juliusz Mieroszewski. Ukraina, Litwa, Białoruś. Nawet jeżeli porządki tam nie są w pełni demokratyczne, ale są to kraje, dopóki są to kraje niepodległe, dopóki one się wyrwały z uchwytu Lewiatana, czyli wielkorosyjskiego imperializmu, no to Polska jest też bezpieczna. Mnie się wydaje, że dzisiaj Unia Europejska niedoszacowuje niebezpieczeństwa rosyjskiego, mając ten już podwójny bufor, także bufor polski. Ale my powinniśmy myśleć też o tym, że my nie tylko coś zyskujemy, ale też coś dajemy, ale to zobowiązuje obie strony. Mnie się wydaje, że w naszej dzisiejszej polityce jest za dużo w kwestii Unii Europejskiej, za dużo nerwowości, za mało spokoju. Tu jest miejsce na konsens, tylko trzeba twardo bronić pewnych interesów, ale rozumieć też, że ani się nie sprawdzi Wielka Federacja Europejska i narody Europy tego nie chcą, ani nie można w drugą stronę iść tak daleko z Europą ojczyzn, że zaczyna to nagle być kwestionowanie tych wielkich wartości europejskich. A trzeba powiedzieć, że Zachód Europy nie ułatwia nam tego. Ale to chyba problem dosyć istotny pojawił się w tym procesie akcesyjnym i później pierwszych latach już rozszerzonej Unii Europejskiej. Kwestia ideowa. Czym ta Unia ma być? Czy ona ma być tymi Stanami Zjednoczonymi Europy Zachodniej? Czy Europy już? Jakie idee mają temu tworowi przyświecać? Bo w sensie formalno-prawnym, w sensie gospodarczym, ten związek jest spójny. Jest kwestia idei, księże profesorze. Na kwestię idei można spojrzeć także w pana wypowiedzi w dwojaki sposób, bo jeden sposób to jest, o którym pan tutaj Bielecki mówił, mianowicie Europa federalna, czy Europa państw, które są suwerenne i tworzą organizację międzynarodową o dość daleko zaawansowanej współpracy. To jest spór, który cały czas trwa w Unii, on jest także ideowym sporem. przed tygodniem obchodziliśmy 103. rocznicę powstania. Wielkanocnego w Irlandii. I teraz, jeżeli patrzymy na to, jakie ofiary ludzie ponosili, aby uzyskać niepodległe państwo, to trudno, żeby 3 pokolenia później rezygnować z tego państwa całkowicie. Więc to jest ta specyfika europejska, która musi być uwzględniona, że jest konieczność współpracy daleko jakoś posuniętej, nie tylko z powodów gospodarczych, ale także z powodów politycznych. I z drugiej strony, że jest ta tradycja historycznych narodów, tradycja przywiązania do niepodległości państw. I z drugiej strony jest pytanie o tę ideowość w znaczeniu, powiedzmy, światopoglądu, wartości. Papież Benedykt XVI napisał niedawno tekst, w którym wspomina to, że bezpośrednio po wojnie Niemcy umieścili w swojej konstytucji odwołanie do Boga i wspomina w następnym zdaniu, 50 lat później było to niemożliwe w traktacie konstytucyjnym Unii Europejskiej. Więc to są jakby dwie wizje Europy, które w tej samej przestrzeni geograficznej się rozgrywają, gdzie to ta odwołanie się do chrześcijaństwa, do chrześcijańskiej tradycji, do chrześcijańskiej wartości, a to znaczy także do chrześcijańskiej wizji człowieka, było czymś oczywistym po wojnie. I tak również rozpoczynał się cały proces integracji europejskiej, łącznie z tym, że on na początku zasadniczo był uruchamiany przez katolickich polityków. A dzisiaj mamy do czynienia w Europie z poważnym sporem ideologicznym, gdzie, no, ja mówię o tym, że ścierają się dwie wizje antropologiczne. Jedna, która jest chrześcijańska, i druga, która jest tak naprawdę ateistyczna. I one się ścierają w polityce unijnej, na poziomie polityk, na poziomie prawa. I w dużym stopniu jest tak, że to jest spór, który jest toczony w elitach, w pewnych elitach. A narzędzia polityczne dają możliwość jakby wymuszania pewnych rozwiązań na społeczeństwach. Myślę, że to jest jeden z takich problemów dzisiejszej percepcji zachowań polityki Unii Europejskiej, gdzie na przykład badania, które były prowadzone w Polsce, pokazują niesamowicie duże przywiązanie do naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Także jesteśmy w tym znaczeniu... W Europie euroentuzjastami. Tak, my jesteśmy euroentuzjastami. Na Zachodzie, nie znam aktualnych wyników, ale na ogół tylko Luksemburg nam dorównywał. A z drugiej strony, że Bruksela często się kojarzy tym samym Polakom z pewnymi działaniami, które są wymuszane jako niekorzystne dla Polski. To nie dotyczy decyzji gospodarczych. Tak? Bo tutaj jest świadomość, że również dzięki członkostwu następuje bogacenie. Tak? To dotyczy w znacznym stopniu kwestii jakoś światopoglądowych. I tu, gdybyśmy mieli także wspomnieć tego właśnie jeszcze raz innego wielkiego ojca Europy, to znaczy Jana Pawła II, to on mówił między innymi o tym, że Europa potrzebuje Polski, tak, i Kościoła w Polsce. Tak? Europa, która w znacznym stopniu się jakoś laicyzuje, tak, żeby ożywić tę tradycję europejską. I że nasze zadanie jest również właśnie w tym obszarze jakby podtrzymywania tradycji europejskiej. Inny opozycjonista z naszego bloku, Milan Kundera, pisał o tym, że to w kontekście powstania na Węgrzech, taka ostatnia depesza, która została wysłana zanim wojska sowieckie opanowały to, umieramy za Węgry i za Europę. I potem pisze o tym, że kiedy ta walka za Europę w Europie Wschodniej jakby staje się zwycięska, to Europa ta na Zachodzie jakby zniknęła. już jej jakby właściwie nie ma. No? Że tam dokonał się jakiś proces bardzo niekorzystny w momencie, kiedy my walczyliśmy jakby w imię tych starych wartości europejskich. No? I że to jest też pewne zderzenie. Ksiądz w paru takich fleszach, takich snopach światła pokazał ten spór o wartości, ale jednocześnie jest ileś dokumentów i ileś faktów, które chciałbym do tego jeszcze dołożyć. To w końcu pod Paryżem w Instytucie Literackim publikowano Rodzinną Europę Czesława Miłosza. To była nasza Europa. Nie należeliśmy do niej instytucjonalnie, ale należeliśmy do niej właśnie w świecie wartości. A z drugiej strony to teraz płonęła Notre Dame i Francuzi zaczęli się zastanawiać, jak to jest. Kto wadis? Tak, no kto, jak gdyby ta Notre Dame jest raczej symbolem kultury, zabytkiem, ale nie jest już tym pomnikiem tego silnego chrześcijaństwa w Europie, które i we Francji jako kraju katolickim, dlatego że w gruncie rzeczy ten elitarny, intelektualny katolicyzm obejmuje już po prostu nieliczną mniejszość Francuzów, a kościoły, co każdy to widzi tam, są puste. Ksiądz mówił o tożsamości narodowej. Ja myślę, że trzeba o tym też mówić w kontekście zasady pomocniczości, na której była zbudowana Unia Europejska, że nie wchodzi państwo i nie wchodzi też Unia i Bruksela tam, gdzie państwo narodowe może radzić sobie lepiej. Ale są też jakieś drogi naprzód i rozwiązania naprzód idące i wykraczające poza te wielkie marzenia o federacji czy o wspólnej konstytucji, która przecież nie w Polsce została utrącona, a właśnie we Francji czy w Holandii. I jest przecież możliwa pogłębiona integracja, która jest sojuszem krajów, które ich chcą, które to wybierają. Wcale nie eurokracja, ani biurokraci w Brukseli mogą to regulować. Mogą to regulować te państwa, swobodne państwa, niepodległe, które chcą ze sobą się integrować na innych zasadach. Innym problemem z tym związanym jest to, co polski ekonomista Stefan Kawalec nazwał paradoksem euro. Że było przekonanie, że Euroland, wspólna waluta, spowoduje wyrównywanie poziomów gospodarczych. No dzisiaj nawet noblista Stiglitz podaje nam żelazne dowody na to, że to nie poprzez polityczną walutę, polityczną w cudzysłowie, wyrównują się szanse rozwojowe. Gdyby to było tak, że jedna waluta wyrównuje szanse rozwojowe, to nie mieliby kłopotu Niemcy z Niemiec zachodnich, z Niemcami wschodnimi i nie mieliby kłopotu Włosi z północy z Włochami na południu. Mają jedną walutę, a jednak jest trudno wyrównać poziomy rozwoju, bo to jest właśnie kwestia w ogromnym stopniu kulturowa i w ogromnym stopniu wynikająca z jakichś regionalnych już wewnątrz tych krajów problemów tożsamościowych, kultury pracy. Więc wydaje się, że te wszystkie kwestie idei pod koniec są też kwestiami ustrojowymi i one się ze sobą mieszają i warto w tym próbować dokonywać jakiegoś uporządkowania, żeby nie pogubić rzeczy najważniejszych. Czyli po pierwsze możemy pogłębiać integrację, ale nie metodą od góry, a metodą od dołu. I nie jest to tak, że albo mamy Europę ojczyzn, które się coraz bardziej okopują, albo federację, która jest Stanami Zjednoczonymi Europy. Od strony ekonomicznej Stany Zjednoczone Europy są teoretyczne tylko, dlatego że w Stanach Zjednoczonych, gdy upada Detroit i jego przemysł samochodowy, obywatele miasta Detroit przenoszą się do innego stanu, mają ten sam język. Trudno wyobrazić sobie, że w Europie nagle, nie z powodu nacjonalizmu czy z powodu jakiejś takiej przerostu ambicji narodowych, a po prostu z powodów tożsamościowych, nagle kraje europejskie miały zrezygnować ze swoich kultur narodowych opartych na własnych językach. Więc wydaje się, że po pierwsze możemy posuwać się naprzód, a po drugie nie musi się to dziać tak jak w tej chwili. Ale jest też Brexit, moim zdaniem, wyznaczył też pewien kontekst, nad którym Polacy się muszą też zastanowić. Przecież wiadomo, że w ciągu kilkunastu lat prawdopodobnie my będziemy płatnikiem netto w budżecie europejskim. Tak. Więc przestanie to być miejsce, w którym my możemy uzyskać pewne fundusze. Ale są też poważne badania ekonomistów, które mówią, że my de facto dzięki otwarciu rynku bardzo dużo zyskujemy. Nie wpadamy w to, co wpadła Druga Rzeczpospolita, która była odcięta od rynku rosyjskiego i niemieckiego i nigdy już nie wróciła. I nigdy też, ale od rynku zbytu też, tak. Nigdy nie wróciła do wysokości produkcji, którą miała przed I wojną światową. Czyli autarkia na pewno nie jest sposobem, ale też wiadomo, że my więcej też pozwalamy innym zarobić, niż dostajemy. I tu też, to też wiadomo, więc ani nie jesteśmy wykorzystywani, ani sami tak nie jesteśmy jeźdźcami na gapę w tej Europie. Więc warto w tym wszystkim wykazać się jakąś minimum chłodu i roztropności i przyglądać się liczbom. Te liczby mówią, że Polsce opłaca się być w Unii Europejskiej, tak. I politycznie, i w świecie wartości, i ekonomicznie, ale też trzeba umieć gdzieś bronić tych elementów naszej tożsamości, tych elementów naszej samodzielności, które są nie to, że niezbywalne, tylko nie opłaca się rezygnować z nich na rzecz biurokratów, którzy nie mają żadnej legitymacji. Legitymacji demokratycznej. Ja chciałbym tutaj zapytać teraz księdza profesora, bo ksiądz profesor przez wiele lat był sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatów Europejskich w Brukseli. Jak się ogląda Brukselę i Unię Europejską i rolę Polaków tam z drugiej strony? Takiego obiektywnego obserwatora. To znaczy, to co na pewno dawało się wówczas zauważyć, nie wiem czy, ja pracę skończyłem mniej więcej 5 lat temu, nie wiem czy tak cały czas jest dzisiaj, ale to, że od tej strony powiedzmy takiego elementu tradycji chrześcijańskiej, to wejście 10 krajów z Europy Środkowej rzeczywiście wiele zmieniło. To znaczy, jak na przykład patrzyliśmy na listy głosowań, to mniej więcej polska lewica głosowała tak jak szwedzka chadecja. Ten punkt odniesienia jest inny. I w tym znaczeniu to myślę, że było czymś bardzo pozytywnym. Mam nadzieję, że cały czas jest to widoczne. Natomiast z drugiej strony to gdzieś politycy z racji reguł, które obowiązują w Parlamencie Europejskim, rozpływają się w tych międzynarodowych frakcjach. Tak? Trudno powiedzieć dokładnie jakby skąd się bierze wynik jakby końcowy, gdy chodzi o pewien proces decyzyjny wewnątrz frakcji. Tak? Lobbyści nie odgrywają roli? Lobbyści odgrywają olbrzymią rolę, bo jest ich prawie tyle, co urzędników europejskich. Tak? I to są olbrzymie pieniądze także, które na to są przeznaczane. Jest próba, powiedzmy, ucywilizowania pewnego procesu właśnie lobbyingu w Unii Europejskiej poprzez na przykład tak zwany rejestr transparencji, że te wszystkie grupy lobbystyczne muszą się, czy powinny się zarejestrować, jeśli rzeczywiście chcą mieć dostęp do urzędników. Ale nie zmienia to takiej podstawowej słabości w Unii Europejskiej, czy instytucji europejskich, mianowicie ich wykorzenienia. To znaczy, że ci lobbyści zastępują urzędnikom europejskim i politykom europejskim ich własne społeczeństwa. Ponieważ te społeczeństwa są daleko, one nie wybierają faktycznie tych urzędników. Mm-hmm. Właściwie nie mają prawie żadnego wpływu. Natomiast podejmując decyzje, trzeba je z kimś konsultować. Ci są na miejscu. I teraz trzeba konsultować przynajmniej w tym znaczeniu, nie tylko racjonalności pewnego procesu, ale także, żeby nie spotkać się z kontrą jakąś silną. I teraz ja pamiętam jedną rozmowę z jedną z pań komisarz w ważnej bardzo sprawie, właśnie dotyczącej świata wartości, która powiedziała mi, być może ja podzielam księdza opinię, ale ja się księdza nie boję, a tamtego przedstawiciela przedsiębiorstwa boję się jako komisarz. A chciałbym zapytać księdza profesora, jak ksiądz widzi sprawę tej trudnej relacji lojalności europosła wobec wartości europejskich głoszonych przez Unię jego lojalności wobec jego elektoratu i jego państwa także. Bo to, co jest, to gdzie strony skłócone plemiona Hutu i Tutsi, mówię o naszej polityce polskiej, to, co sobie wzajemnie wypominają, no to jedni wypominają sobie to, że prawica wynosiła sprawę smoleńska i rozgrywała ją w Brukseli, a teraz centrolewica rozgrywa w Brukseli sprawę reformy systemu prawa, stanowienia prawa i reformy wymiaru sprawiedliwości. I ja chcę powiedzieć, że jestem prawicowym symetrystą, żeby była jasność. Uważam, że w Polsce jest mnóstwo nieprawości. Tę nieprawość formułuję w prostym, kanonicznym zdaniu, że jesteśmy krajem, gdzie urzędnicy zastępują i postępują jak sędziowie, a sędziowie zachowują się jak urzędnicy. I na tym polega nieprawość. To nie jest bezprawie, to jest nieprawość. Jest nieprawością to, że procesy trwają latami. Natomiast mam poważne wątpliwości, czy reforma, którą zapoczątkował Ziobro, była tak skuteczna, jak on nam to zapowiadał, i wiele świadczy o tym, że nie tylko Unia Europejska przeszkadza mu reformować polskie prawo, ale także jego własne opory i niedomogi jego sposobu myślenia. Ale po tym przy długim wstępie pytanie do księdza profesora jest takie, jak ksiądz profesor z punktu widzenia no, świata wartości po prostu i narodowych, i obywatelskich, i europejskich, które są nam bliskie, ocenia zachowania polskich protagonistów właśnie na arenie europejskiej. Czy warto było, żeby narzucili sobie jednak pewien reżim wypowiedzi na zewnątrz, które nie szkodzą krajowi, a jednocześnie pozwalają im czuć się europejskimi politykami pełną gębą? Myślę, że jest kilka poziomów takiej odpowiedzi, bo pierwsza sprawa to jest pytanie, gdzie jest centrum lojalności człowieka. To znaczy, czy jest tak, że po pierwsze czuję się Polakiem, da, i w związku z tym jestem lojalny wobec narodu i państwa własnego, a potem dopiero pojawiają się inne centra, czy też jest odwrotnie. Da? To znaczy, że powiedzmy, przynależność do jakiejś szerszej międzynarodowej wspólnoty jest ważniejsza niż przynależność do narodu. Da? Przy czym to nie chodzi o jakieś kontestowanie członkostwa w Unii Europejskiej, tylko o to, że jesteśmy tam, da? Także z racji właściwego rozumienia interesów narodowych i własnego państwa. Da? Jest kwestia tego typu, że instytucje międzynarodowe, nie tylko Unia Europejska, zostały stworzone po to, żeby również zapewniać przestrzeganie pewnych wartości, w tym także praworządności, praw człowieka. W związku z tym gdzieś ten poziom w ogóle istnieje. I trzecia część odpowiedzi to jest taka, że Unia Europejska dzisiaj jest w bardzo poważnym kryzysie. I to jest również kryzys praworządności w Unii Europejskiej. I to powoduje... Jej własny kryzys, dodajmy, nie nasz, polski, to jest kryzys instytucji europejskich. I w związku z tym, jak się szuka pomocy, to trzeba uwzględniać to, że nie jest się w takim idealistycznym kontekście. Szanowni Państwo, niestety czas dobiega nasz końca. Nie zdołaliśmy tutaj o wielu rzeczach powiedzieć, ale ja serdecznie dziękuję moim gościom, księdzu profesorowi Piotrowi Mazurkiewiczowi i panu doktorowi Czesławowi Bieleckiemu za te kilka uwag z okazji tejże 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Bo możemy dodać churalnie, że są granice rozumienia dobrego lub złego racji stanu. Tak jest. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Mirosław Białaszko. Marta Kielczyk i Kacper Kaliszewski. Po 15 latach starań Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Tej nocy petardy rozlegały się we wszystkich miastach kraju. Były koncerty, zabawy do rana. O północy z wieży mariackiej hejnalista zagrał hymn Unii. Oficjalne uroczystości odbyły się na placu Piłsudskiego w Warszawie. Ich kulminacją było wciągnięcie unijnej flagi na maszt krótko po północy, gdy Polska oficjalnie stała się członkiem wspólnoty. Petardy, lejący się szampan, koncerty, to wszystko było w nocy we wszystkich krajach krajach Unii, i tych nowych, i tych starych. W Dublinie, stolicy Irlandii, która przewodniczy w tym półroczu pracom Unii Europejskiej, gigantyczny pokaz sztucznych ogni rozpoczął uroczystości powitania nowych państw we wspólnocie. Zdaniem organizatorów był to największy taki pokaz zorganizowany w Europie. Imponujące świetlne widowisko przyszły oglądać tysiące osób. 25 stanowisk wystrzeliwało w niebo sztuczne ognie przez prawie pół godziny. Są przepiękne. Plaża to doskonałe miejsce do takiego widowiska. Są naprawdę fantastyczne. To najlepsza rzecz, jaką się udało zorganizować. Tyle różnych kolorów, 25 wybuchów, wszystkie z zachodu na wschód, analogia do rozszerzenia Unii. Pokaz sztucznych ogni zorganizowano w ramach imprez towarzyszących powitaniu nowych państw w Unii Europejskiej. Główna oficjalna uroczystość odbędzie się dziś późnym popołudniem. Przed rezydencją prezydent Irlandii w Parku Phoenix 10 flag nowo przyjętych państw zostanie uroczyście wciągniętych na maszty. Z Dublina Beata Płomecka, Polskie Radio. Połączymy się teraz ze Słubicami. Na miejscu jest Lech Muszyński. Czy na wewnątrz unijnej granicy obudziłeś się już w nowej rzeczywistości? Dzień dobry. Czy w nowej rzeczywistości? No chyba nie, ale na pewno ze świadomością i nowej szansy, i przynajmniej poczuciem takiej samej wartości. I nie chodzi tu o proste poczucie własnej wartości, tylko rzeczywistość, z jaką spotykaliśmy się jeszcze do wczoraj, na przykład na przejściach granicznych. Nie wiem jak was, ale mnie zawsze deprymowało przeglądanie paszportów, bagażnika samochodu, no i sakramentalne pytanie niemieckich celników. Was bringen Sie mit? Kiedy nasi sąsiedzi tylko machali paszportami, a o kontroli bagażu nikt nawet nie śmiał pomyśleć. Ale oczywiście, zanim nastąpiła północ i strzeliły w niebo fajerwerki, była długa historia polsko-niemieckiego funkcjonowania, bo przynajmniej w pierwszych kilkunastu latach o przyjaźni trudno było mówić, a co dopiero myśleć. No gdy mieliśmy wrogę po drugiej stronie, to nie wesoło było. To znaczy były pasy normalnie, oddzielona odra była, był zaorany pas drogi. I zasieki, druty. Jak pan to odbierał osobiście? To takie, tak jakby w obozie gdzieś człowiek żył, jak za kurtyną. A w tej chwili co pan czuje? No w tej chwili no to czujemy, że mieszkamy oczywiście. W pełni no i jakoś samo poczucie takie człowiek ma inne. No, taki luz. Jesteśmy wszyscy... Brak strachu przed strażnikami, nie? Przed celnikami, gdzie kiedyś to było chyba nie do pomyślenia zbliżyć się do celnika. A teraz można dojść, porozmawiać. Zupełnie normalnie. Normalnie sobie spacerujemy. No cóż, miłych wspomnień w takim razie życzę. Dziękujemy bardzo. Czekamy na 24. Jeszcze pamiętam te czasy, jak się do Berlina Zachodniego jeździło. Ja pojechałem oczywiście tylko turystycznie, a nie w celach handlowych. Czekałem na to bardzo długo. Przeżywałem już świadomie i okrągły stół, i potem te wybory czerwcowe, i potem te wszystkie dalsze kroki. Bo tak naprawdę to co się zmieniło w naszym życiu? To jest akurat symbol tylko. Przeskok z jednego dnia w drugi, który realnie rzecz biorąc nie powoduje żadnej zmiany, ale mi się wydaje, że spowoduje duże zmiany w mentalności. To jest chyba najważniejsze w Polsce. Mhm. Polacy muszą się wreszcie pozbyć jakichś takich kompleksów poczucia niższości. Mamy a to do tej pory, sobie? Tak, tutaj w Słubicach można to było zaobserwować. Z czego to mogło wynikać? Prawdopodobnie z tego, że jest jednak cały czas duża przepaść gospodarcza. I tak dzisiaj zataczając bardzo duże koło historii na przejściach granicznych, nikt już nie zapyta nas o to, co przewozimy. Jako obywatele Unii Europejskiej nie mamy nawet obowiązku poddawać się kontroli celnej. Dotyczy to zarówno ruchu turystycznego, jak i wyładowanych po brzegi tirów. Przy naszym mikrofonie są już rzecznicy służb granicznych, Mariola Karaśkiewicz z Izby Celnej w Rzepinie i Mariusz Skrzyński ze Straży Granicznej. Celnicy w sensie dosłownym z granicą się już rozstają. Tak, już dzisiaj o północy celnicy opuścili swoje posterunki na wszystkich przejściach drogowych w województwie lubuskim. Po prostu nas już na tych przejściach nie ma. Natomiast jeszcze przez 14 dni do 14 dni będziemy pomagać przedsiębiorcom, kierowcom kończyć różne procedury. Na wszystkich przejściach natomiast nadal będą pracować funkcjonariusze Straży Granicznej. Tak, my będziemy tam w tej chwili z kolegami z Niemiec, no jedyną służbą, która będzie sprawować kontrolę nad ruchem granicznym. Here as I sit at this empty cafe, thinking of you.